سورت نوح او مخکې د سورت انبیاء نه نازل شوه ده. مخکې سورت کې مساله پوره شو له دا او طلاق. په سورې ابراهيم کې ترغيب ال تبلیغ بیان کا. مخکې سورت کې دلایل بیان شو. نو دې سورت کې تذکیر به ایام الله ذکرهم به ایام الله. مخکې سورت کې مکی او قومی انخلاب و نو ابراهیم کی بین الاقوامی انخلاب ذکر و سر بین الاقوامی مرکز اغا مرکز ذکر گئی او بیت اللہ شریف بیت اللہ شریف در بین الاقوامیت بنیاد ابراهیم علیہ السلام خیو دعوت سورت آغا دا ترغیب لتبلیغ و تذکیر بی ایام اللہ دا اللہ و تعالی توحید بیان کا او طریقہ را تبلیغ دی دادا چه دا اللہ رب العزت وقائع تذکیر بی ایام اللہ ہو کا تذکیر چه کمدنو بی ایام اللہ آغا چه کمدنو ہو کا تدید پارا سورت شپک بابو نده اولنه باب تمهید ده اخیره باب خاتمه ده منس که سلور ذرا لبز علم نه او سلور بابو نده اولنه باب که دعوت ذکر گئی ترایت نمبر 8 پوری دعوت سورت ذکر گئی ترایتم نمبر آیات ابو ننہم نا اول لفظ علم فائی که جدال المشرکین مال انبیاء یا انبیاء سر جگڑ اکڑی وی ننو لسم آیات نوالی آیت نمبر 19 ندین ادبین ذا لفظ علم جدال المشرکین فی ما بینهم چه مشرکان اخفلو که یو بل سر سپی و غاپی با دریم ذل لفظ علم آیت نمبر 24 نا الامثله للفريقين د دوارو ډالو مثالونه سلورم ذل لفظ علم 28 فدی کی زجر او تخفیف شپاگم باب دا آیت نمبر 32 نا 32 نا شپاگم باب خاتمه دا او بدی که دلیل اقلی او نقلی دا ابراهیم علیہ السلام نا او زجر و تخویف زجر و تخویف امتیازاتو کی مثالون دی سلور ذل لفظ علم او هجرت د ابراهيم عليه السلام مکه مکرمه ته ابتدانا داود سورت ذکر کوي ترغيب ال تبلیغ د لوی شان والا کتاب نازل کړه مې دی لاره تا ته ډیر مې تا ته نازل کړه ته تو خرج الناس من الظلمات دې د بارا چې توبه اس خلق لرا د تیارو نارانا تا دې لراغله ان ناس بین الاقوامی دې توخرج الناس دې د بارا چې توبه اس خلق لرا د استاد موارد تا ته مو ما ته مو له توخرج چې ته او باسي دا دار یو تن ذمہ داری دا د تیارو نارانا تا چارې د کفر او د شرک چارې د غلامای د غیر الله داغین ایسی کمدنو باسی تیاری دا قومیت تیاری دا لسانیت تیاری دا الحاد تیاری دا جاہل دا دیری دی زکی ہوئی اعلان نور رنا دا وحدانیت تا اور توحید رنا تا دام چه کمدنو قومیت یو بود تے چیزو سر اخپل زان او اخپل قوم کامیابون او اخپل جب والا با کامیابون او خپل پاتای والا او خپل ډالې والا لبا کامیابو ما دا یو مستقل بوت ته د دینه چې کندنو یستل ال نور رڼا د بینو لقوامیت ته چې تا ته پتو لګي چې زماده کمندنو میشن سالمه دنیا ده سالم انسانیت په قران او په توحید یو کول سالم انسانیت کې دامیشن چلول دا د کمندنو زما پروګرام دی ټیکتا شروع کای به د کام نه خو بند او په کام پوری نوی لسخره جان ناس د دې لپاره چوبا ست خلق من الظلمات دې تیرون رڼا تا بیدن ربیم پی جازت ربی یعنی توفیق در رب الہ سرات العزیز الامید اغا لارد زور ورزاد او سائل شویتا دا اغا نور زاده الہ سرات العزیز الہ نور اغا نور سشده الہ سرات العزیز الامید اغا لارد زور ورزاد او سائل شویتا اغاو چه دا طول کائنات تاغشی ان نور چه بدی که اللہ و نور السماوات وال ارد چه بدی که بدا اللہ نوری بس تا اللہ و تعالی نور بی دلیل اقلی ام دا سراؤڑو شاگد بین الاقوامیت تے اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سالم چه کمدنو کائنات دا اللہ دے کائنات دا اللہ و تعالی دے جلی تقر جن ناس دا سالم انسانان دا اللہ غلامان تے دا اللہ توحید تیراو بلا چه سوک دا دی پروگرام نے انکار کی نوغی تیارا اور رکاوے دے کافران برا یعنی رکاوے سدے یعنی عذاب سخت اتباعی دادا وویلو للکافرین او تباعی دے کافران برا اتباعی سشے دے یعنی عذاب سخت دا کافر سوک تی اللہ دینا کسانی صحیح کون الائیت الدنیا چاگئی خواہ گرنی دا جوانن پبالد آخرت کی اغی و صرف خپل ذاتی فائدی پوری چه موږ دی کې خویو بین الاقوامین خلاف پرې داوا بس صرف او صرف دا وي دعوت نه چلی دا الله توحید نه بیانې او باندې خلق قانون دا الله نه دا الله دا قانون بیر ظلمات ال نور دا نر علی ويا غنای وجا حالت دې لرکاګه شبهات تقریر می کو نه فدی پروگرام کې پدې د قران په پروګرام کې پدې کې چې کمندونو شکونه خلقو لاچی چې خلقو ته کوک کار شي او خلقو ته د کمندونو بس کار شي د توخره جان دا او ته بس کار شي وای ګنای وځه او لټی دی لره کګا شکونه وګراو باسي شبهات تقریر مې کونه اولایک فی ظلال مبین فی ظلال بای ذالب گمراه لری کې همار سلام الرسول الا بلسان قومه دا شاهد ذکر کوي چې توخره جان ناس نور پیغمبرانو قامي خدمتونه کړی دي هغه هم دا کارو چې توخره جان ناس من الظلمات الى النور پای قامي کو ستا مشندار له توخره جان هاونه مې را لګلې سیو پیغمبر مگر په لابو له احجاز قام دا غبان نه دا په لابو له احجاز دی وبین لهم دې د پاره چې بیان کی دی تا هدی تا بیان کی لیو بین الام دا غی پا جبا کی اغی تا بیان کی تون دا قوم پا لحجا کی او دا قوم پا لب و لحجا اغی تا چکمدنو قرآن بیان کی قرآن کارا که کنا خلقو تا دانا جتے چکمدنو پا عربائی کی وائی پا عربائی کی وائی شیخ صدر پنجپیروی مدد ذل و لالی ویدزن سڑی بیان دا چی چی پا دا پولی پا سر لار دا نو په میانځ د پټی کې چر امه روي څنګه بغل مې زرم بوک په دیرا واړو نا نیمه یو سي نیمبل سي داګه نو څه فائدہ نشي راسته وېره مولا په تیارې کې لګیاو مولا په تیارې کې لګیاو اولګرام شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل هی مولا را توي شیرا خلق درس ته لکېني بما توي چې ته درس کای تا خو په منطق وي بما ته چاویلو چې دا غره در کوي چې دا مقدم نه ده تعالی نه ده وجه د ملازمي ده او دا مقدمه استثنائیه ده امام ته چوان پدې څه پوېږي ته ته قران وای نه پوهې بشي کنه کی باندې وتا هغه وی مولا تیارې کې لګیاو ځان مختو وایا په لب لهجه د قام پویا هغه په لهجه باندې پویا کا لیوبین لهم هدی وجنا مولانا سیدی رحم الله تعالی وی چې د علماء او فریضه دادا چې هغه عوام چې دې دا غی په قامی چې بکه په قران کوی دا د علماو ذمہ داری ده چې په کامی جبه کې عوام په قران کریم پوهې کی فایذل الله من یشا او خطا غلط ای الله انبیاء و بیانو کی بیا سوک پو منی سوک پو نمانی من یشا سوک تی چایی که زده وینا دو ویا دی من یشا سوک تی من یونیب دی آغا اللہ زورا ورده و حکمت والا والا قدر سلام موسیٰ یو نمونا تخصیص بعد تامیم موسیم دا کارو چاگه اخراج من از دلو تبلیغ کارو نمونا ذکر کئی دا داویل صورت والا قدر سلام موسیٰ را لگلیم موسیٰ علیہ السلام اغم اجتماعی بین الاقوامی اصلاح کی ملکی اصلاح کی دخپل وس مطابق عیسیٰ چول بکاری کونو شوی دخپل وس مطابق عیسیٰ چول بکاری لیکا پر اس کا اوے لشی چه فلانکی گناہ چی دے نو دی سرا و ملک کی گرانی زیادی گی ارمال یو اثر ہی گا نا نو خلق وی خلق سوی ویر وی منگا چه کم دنو زکر لگا دا کارو کنس چلی طولی کنس چلی نو غید آغید وجه و ماغ عذاب سشی گرانی مرابانی سشی راشی اری او دا وی وی کنو وی وی پا ما سکی گی یوازی چیز دا سشن پا ما یوازی سکی گی ار سر دا وی پا ما یوازی سکی گی نو چې هر یو داوی په ما یوازې سکیږي نو بس ټول روان شي عاشق خراب شي اوس کار یو وي چې زه به د خپل وس مطابق کیسه سکم واچو نو دیوم وي وګوره زه به خپل وس مطابق واچم بل به وي نو بیا به د خو خلکو تعداد زیاتېږي که د بدو نو د خو تعداد چې زیات شي نو حالات به ښه راځي که بد به راځي د خپل وس مطابق کیسه اچول ته د خپل وس مطابق کیسه واچو په د ګجرو کار خو مکو که نه ګجرو ته چې کمدنو باچه ووي ویدی ځای میډان جوړ کړی دی ټاپ دی دی ته ټول سره وړی شودی را وړی پای ته را وړی د ګجرو وي په یاره وي تیاره د شپې ته یخ تکه توه تیاره کې به را وړی نو پلانکی به هم پای را وړي پلانکی به هم پای را وړي زما د اوبو په کې پته نه لږي یو وي زما د اوبو په کې پته نه لږي بل وي زما د اوبو په کې پته نه لږي ار یو خالص خپل عمر اوړې ویل کا چې لکه بدرنګینو کوم خالص وبو واچوم لکه بد خبر پلی ته وبو ما چول شم میتیازی وبو ما چول شم خو لکه خالص وبو بخنیت وکنه په چې ساره قتل نو پاغه ټپ کې ټول خالص سدي وبوي خالص وبوي ته او کا کار د ماخان د چنچړو په شان دي ماخان کې چنچړي شور کوي څه شور کوي غوبلی شور کوي د یو بل ته وي غلی شي یو بل ته سوي غلی شي غلی شي غلی شي نه داغې نه جوړ شي شور جوړ شي نو په دې کې یو خيار چې څنګه وای ويره دې خو نه غلی کیږي راځي ته خپل غلی شي نو چې دا غلی شي کنه خپل چې څنګه وته وګوري وګوره غلا څه خپل وظیفه شروع کړي زبم غلی شي هغه هم غلی شي نو بل وته وګوري هغه هم شي غلی شي نو لږ سات پس ماحول برابر شي ته د ماخان د چنچنو په شانتي کار وکړه د بین الاقوامیت بنیاد اخ ابراهیم علیه السلام نه او اکمل تو رسیدل چاته دی نبی علیه السلام دا په منځ کې د انبیاء کرامو ټول بین الاقوامی خدمت کړل خو د خپل وس مطابق به کیسه چولې چاوله یو قام تیار او چاوله بل قام تیار او چاوله بل قام تیار ته د خپل وس مطابق کار وکړه ته خپل ځان جوړه خپل کور جوړه خپل محله جوړه خپل کله څنګه جوړ کا ست خپل واسطه زما خپل واسطه چې من اړ یو تن د ملکی اصلاح کې خپل تسکو واسو الله رب ول عزت په حالات خراولي کنه حالات په الله خراولي بیر لا قوم ته هم یو ځلی خبر ووزی خدا دا هر یو پیغمبر خدمتو نبی علی سلام ته تمهیدو هغه قامور لذین سکو قامور لذین جوړو ټیک ته بیا کې قامونو د پیغمبر علیه السلام نه زونو انکار وکړو خو زونو خلکو غوسه کړه ومنله او یقینا را لېږلې مې موسی سره د نوخو خپلو نه دا چې توبه څه کام دی من الظلمات الی النور د تیارو نه رڼا ته وذکرون بایام الله او نصیحت ورک دی لرا پورزو دا اللہ ایام اللہ یعنی دا پا طریقہ را دعوت پر ازائی چه دا اللہ رب العزت نعمتونا او دا اللہ عذابونا بیانا چه چا ندامانا لے نصباش شوید چه چا دا میشن او پروگرام ندامانا لے داغی نتائج سکا بیان که چا چه او منو داغی کامیابای دا بیان وذکرون بیام اللہ یقینا پا دیکی خامخا نخیلی لپار دا صبر کونکو زکا پا ورزو کی خوشاله امراضی او سخته امراضی نو چه سخته راشی صبر او چه نعمتون راشی نو شکور زکا دو صفتون را وڑا یقینا پا دیکی خامخا نخیلی لپار داری صبر ناکو قدردان او پاو کی چوی موسیٰ علیہ السلام کلو زیزانو تا یاد کی نعمت دا اللہ پا کلو زانو نو باغ وقتی اخلاص کړی تاسو د فرعونانو نام دا ته وراغت وقایع او وت بیان کړل کنده سخت دربانې شوي یا سومرکم سوال عذاب رسول و تاسو څخه غضبونه و یذبحو نامناکم قران مجید کې دلته کې واو دې نورو کې سوال عذاب پس چې یذبحو ناراضی نو واو پکې نه دی دلته نعمتونه شمیري ردی و جنای پکې واو راوړو نو سوال عذاب جدا کو وَيُذَبِّحُونَ سَكُ جُدَاكُ او نور زاینو کې اجمالنی حال ته کم دنو دا یذبحونه تفصیل کې دي سوء العذاب نو ورانونی او لا له لزام استاسو او ژوند یې پر خوذل جنا کې استاسو او په دې حالت کې امتحانو طرف طرف استاسو نه لوی وایسا ربکم دا الله تعالی په ورځو کې نعمتونو امراضی او ځان نعمتونو تذکرہ کوي دامک کے صبر و شکر باکی چلانو کر افتاسو کتاسو قدر و کئی نعمتنو لازیدنکم خامخاص بدل اللہ زیاد کم قرآن نعمت تے نددیز قدر کئی نو اللہ بے زیاد کی تی بیانائی عمل پہ کئی خورائی نو اللہ بے سکی زیاد کی روحانی نعمتو ندی بدنی نعمتو ندی شکم نعمت قدر کئی اللہ زیاد تے شکر نعمت نعمتت افزون کنت کفر نعمت اسکفت بیرون کنت شکر ده نعمت نعمت زیادهی اشکر سوید المفقودی و قید الموجودی شکر چی ده دا سوید المفقود چه کم نعمت ده تنو حاصل اگه با در تحاصل شی و قید الموجود او چه کم نعمت در سرشتی اگه با در لہو تڑی اگه با در لہو تڑی اگه با در اللہ اخلینا ولا ان كفرتم كنا قدري وقرتاسو يقينا عذاب زمانه خامخاص وقال موسى اول موسى كنا قدري وقيتاسو اوا سوج بزما کي ټول يقينا الله تعالى دي غني حميد خامخا پورا حميد او سائل شوي علم ياتكم نبو الذين من قبلكم دا ولد لفظ علم بين باب دي صورت بدي کي فرائض نمبر اٹارا پوری اتلستم پوری او پا دیکی جدار بی مشرکین مال انبیاء مشرکانو دا انبیاء سر انخطیو او جگڑی و سر اکڑیو آیا ندر آغل تاستا خبر دا کسانو چی ساسو نمخیو قوم دنو دا آدو دا سمودیانو او دا کسانو چی پز دینو لا علمهم اللہ ندی معلوم دی مگر اللہ تا تفصیلات طول چاہتا معلوم دی اللہ تعالی تا دا تم رسولون بالبینات راوڑی دیتا پیغمبرانو دی واضح حکمون دا کامیابائی دا کامیابائی دا تیارونا دا رنات دی اصطل حکمون راوڑل جا تم رسولون راوڑی دیتا پیغمبرانو دی خکار دلیلونا فرد دوائی دیوم فی افوائیم قرآن دا سی او لفظ راوڑو شاگا طول و حربو تا شاملو طول و حربو تا شاملو د دین خلاف چې څوک څه تحریک چلایي دا غیر ډیرو حربو ته داته کې شاملو یو معنا چې دا ټول غائب ضمیرونه کافرانو ته راځي کا فرض دوی دیوم واپس کړل چې کمنو د کافرانو لا سن خپل خپل خلوتا د پار د مسخرو کولو څوک کولو دا اولنه حربه ده پدی باندې حق پرز دیر خپکی گی چې چې ما څومره پروګرام راوړل او د دې خندا ته دا چې فرعون وی لمن حول ولا تا دې له نو دا خلی خپل خلی په لاسونو را واپس کړل خندلو ده اول مقصد یو پکې واپس کول وکي خندانې کول بساره کول چې دې تداکار سپک کار شي او پریږي چې ونه شو نو دویم لاسونه خپل خپل خلو ته واپس کړل هم دا کوم مطلب دی زمیرونو ټوله غي ته دي خو مقصد بدل واپس کړل خپل لاسونه خپل خلو ته د پاره د چپ کولو دا پاغی رو ہو بچو خپل لاسونه خپل خلو ته واپس کړل چپ کولو چې بیا هم بیا بیان کو نو دی بیا درې واپس کړ خپل لاسونه خپل خلو ته د پاره د ټک لگاو چې دی خو یو شو نو په خلو یې ټک لگاو افسوس د باره چې دی خوړو باندې کې نه زمو خبر نه باندې سالوره مهربا فرد دوی دیو واپس کړه خپل لاسونه خپل د انبیا او تا اوس خپل لاس راواغ د بیا په خپل کې خو دا لاس دوه قسمه دی یو لاس څه دی ظاهری او دویم یدی معنوي دی یعنی خپل حربي استعمالول د پاره د چپ کولو د اواز د موحد چې د مبلغ اواز کی چپ کی ما کله اقتدار استعمالول کلو سپیکر بنوی کله چې کمونو بل طریقه کله بل طریقه چې आवाज شي نیت استعمالول خدایږي आवाज بندول فرد وای دیوم فی افواهم بل یو مانوم دا چې واپس کړل کافرانو لاسونه د انبیاو خپل خلو تا د پاره شک لگاولو واپس کړل دي کافرانو لاسونه دو انبیاو خپل خلو ته چک لگاول د پاره چې پاغي یې چکونه لگاول یعنی ضرورونه ولا ورکول ضرورونه ورکول دا پینځه معنی اسانی دي او نور په کوم شتره ډیره صیغه بدلې دو سروم ني معنی په ګډيري دي او ضرور بیان کې بیا شیخ عبدالرحیم صاحب لګډيري کړی وقالوا اذا انا كفرنا ما ارسلتم به فخلي ادا ويل يقينا من انكار کړه دا مسئله نه تاسو سره لګل شي و انا يقينا من خامغه فشکيو دا مسئله نه تاسو سره بلې موږ لا غيتا موري پکلک شک کې پیغمبرانو جواب ورکو ويو ته پیغمبرانو دیتا اف الله شکون هايدا الله ر توحید کې تاسو شک ته پیدا کوم کې د اسمانو د زمکه را غواړی تاسو لرا چوبه کی تاسو ګناو نستاسو فائدہ به کی تاسو ده او رسو کی تاسو لرا نیټه مقرره تا بغیر د عذاب نه قالون دی وتوایل نه تاسو مگر بنی آدم زمون غونتا اراده کوی تاسو چې تاسو باندې موږ لرا داغ نه چې بندگی به کول زمون مشرانو زمون یو قامی او ابایي قانون نه تاسو موږ داغ نه اړول غواړی دا ظلمتو فاتونا بسلطان مبین راوڑی منگلی او موجز اخکارا دلیل راوڑی مظہری ذکر کردی دی وائی برقوں میں ابترا سجدہ بے حجت کنت بار حصول گویت افاتونا بے سلطان مبین ویداز قوم دی تباشی شاگئی بودتا سجدہ بے دلیل گئی او پیغمبر تا ہوئی چی دلیل راوڑا خالت امرم سلوم اوئی دیتا پیغمبرانو ددی انہانو اللہ بشرم سلکم نیو منگ مگر بنی آدم ساز گنتا والله تعالی احسان کی باچا چرا دیو کی خپل باندې غانو نه کومګه وایو کړه تاسو وای معجزہ منشته موږ لره اختیار چراوړ موږ تاسو معجزہ مگر په حکم د الله باندې او په الله رضا او سواری ایماندار ولي موږ الله ته ځان نه حواله کو او سری موږ لره چې موږ ځان نه حواله کو والله تا تبلیغ به موږ کو او الله زموږ مددگار وقذا دانا سبلنا او یقینا الله خو دې موږ تلارې زمونږه او خامخا مونږ زغم کوو هغه تکلیفونو چې تاسو را کوي مونږ لرا او په الله رب ال عزت ځان سپاري ځان سپارم کی خو یا کسانو چې کفر کړو پیغمبرانو خپل تا خامخا وبښړو مونږ تاسو لرا د ملک خپلنا او یا وشي تاسو زمونږ په تو دستورو په قانون باندې او حایله ربم الله وي وکړه دیتا او وي وکړه دیتا رب دې خامخا لاک په کوم ظالمانو لرا او خامخا سوګن په کوم تاسو لرا بځوا کې پز دینا دا فردا بچا چیرېږي په شه زمانہ وقاف وای او یریږي د یاره زمانہ د عذاب زمانہ واسبته دی غلبه او غختلا د قومونو فتح او غلبه او غختا وخاب کل جبار نانید یا انبیاء او فیصله او غختا واسبته او فیصله او غختلا انبیاء او ناکامه ده هر یو ځانو چته انکی زدی من ورائی جهنم آخوار دینا دا دنیا دا عذاب نا علاوہ او علاوہ دا دی دنیا دا عذاب نا جهنم دے سکاول بشیب دی باندی آغا او بدی بینزو یا تجار راو گوٹ گوٹ پا تیرائی دیلا را گوٹ گوٹ اللہ ریتے مطولو ساتی یا تجار راو گوٹ گوٹ پا تیرائی دیلا را ولا اکاد یسیغوهم او قریبا ندا نزدی ندا یسیغوه چه تیر کری دیلا را تیراول تقریب هم ندی لگا تیراول غلالوی خبر دا تیراول تقریب هم ندی ویاتی الموتو او راجی بدت امر من کل مکان دار طرفنا او نبوی دے مڑکی دن کے یعنی اسباب دے مر کوئی خبری بنا غمی ورائی جانم او آخوار دے ندی آزان سخت یردی چنے کامال کڑی دی جواب او نیسا اللہ کسانو کفرو پی ربیم چنکار کڑو در ربنا سره د شرک نه یو عملوم نه ده قبول اعمالوم عملونه دي کارمانی نشته تدبیر ریو پشان دی ایری دی ایری سره والا تشبیح ورکا زکا ایره چه کمدنو سپکان دیرا دا او پکاری گیم نا کارمانین پشان دی ری دی اشته تدبیر ریو چه سخت تشیف دیبانی سیلائی فی یومنا سه پاغرز وچا که پارن د جپړ کې د طوفان پرس کې د چیره پرتوي او سلاوی او جپړی نو یې را پاتې کیږي د کشار دې د اعمال دي د اعمال کړی دي چې کله مرګ راشي وی سپومني زکه شرک او کوفر سره یې تمل نه قبلي واسنه لري نه پاوانی شي کړی دي حلاشین معمولی هم لا يقدرون واسن لري پاوه چکړي معمولي او دا کومراي لري او دا کومراي لري دا حق نام